सुख भोग और संग्रह के लिए मनुष्य ध्वनि की जरूरत नहीं है। सुख हर एक जगह भोगा जाता है और संग्रह है, ये चिड़िया है, घोंसले, पक्षी है, ये भी संग्रह अपने लकड़ियों में संग्रह कर लेते हैं। चिड़ियों को ऐसे संग्रह करते देखा है, घोंसला बनाते देखा है, मकान इतने बढ़िया बनाते हैं, बोला लोग बहुत बढ़िया, वर्षा नहीं आ सके ऐसा गूंथ करके बनते है, वैसा मनुष्य नहीं बना सकते। तो घर बनाने के लिए, भोग भोगने के लिए, संग्रह करने के लिए मनुष्य नहीं दूसरे, ये दूसरे हो जाता है। ऐसे शासन करने के लिए भी इंद्रादि भोग, भगवान भी शासन करने के लिए नहीं आते, भगवान प्रेम से करने लेते आते। राजा राम राजा बन करके भी कितनी बात कहते हुए जो अनुचित कुछ भागो भागी तो वो इस बार देव भय विसर आई, शासन विधि नहीं कर रही। तो मनुष्य शासन के लिए भी नहीं है, भोग भोगने के लिए नहीं है, संग्रह के लिए नहीं है, और जोड़े में हो जाता है। भोग भोगने के बाद कुछ तो मजे की, कश्मीर में एक कुत्ता था, उसको कोई निब्बे की बात उड़ीसा निब्बे की बात सुनी है, आठाने की मलाई रोजाना खाता था, कुतिया पास में रहती थी और मुखमल के गद्दे बढ़िया बैठने के होते थे और मोटर में वो शहर करने को जाया करता था। तो ऐसे ऐसे आराम मनुष्य में भी बहुत कम आदमी रहती है। कलकत्ते में एक कुत्ता था, उसको बम्बई ले गए तो फेट गई, नई खरीद कर उसमें ले गए। तो ऐसे भोग में मनुष्य भी बहुत कम मिलेगा, तो मुझे भोगवा में मिल जाएगा, कुत्ते को ही मिल जाता है। अब उस भोग के बीच में रस पत्र मनुष्य रहती, तो भोग भोगने के लिए मनुष्य नहीं है, ऐश्वर्य के लिए भोग नहीं है, संग्रह करने के लिए नहीं है, ये तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए है। ये और जगह नहीं है, ये मनुष्य जन्म नहीं है, और जगह होती है तो वो एक अपवाद रूप से है, जैसे गीधराजी हो गए, जामवान हो गए, हनुमान जी हो गए, भगवान के बंधन हो गए। मनुष्य होनी है कैसी, देवता पढ़ने में जरूरत नहीं है। अभी अमृत का पवन करते है, नंदन बद में रहते हैं, अप्सराएं है, बहुत शुभ भोगते है, तो शुभ भोगने के देव योनि भी काफी है, बहुत बढ़िया है। भोग भोगने के लिए ये इतना कारो फल विषय है भाई, इस शरीर का फल ये नहीं है, इसका तो एक ही है, सदा के लिए मुक्त हो जाए, सदा के लिए। जैसे आज श्लोक पढ़े, त्रो परम तेजे तुम निर्दो सेवा, ये तृतीय आत्मना आत्मनम आत्मनि तुष्यति, अपने आप से अपना आप ही खुश हो जाए, निष्प्रिय सर्व का सदा। तो ये मनुष्य देव है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ बनाओ बता, आत्मनि एव आत्मा तुष्ट, ये और दूरी में नहीं है। संपूर्ण भोगों का त्याग कर दे और आत्मनि एक अपने आत्म ही तुष्ट हो अथवा परमात्मा ही तुष्ट रहे, ये मौका मनुष्य जन्म में है। अब ये अगर नहीं किया तो मनुष्य जन्म क्या हुई, भोग भोग लिया तो भोग तो सब भोग लेते हैं। मकान कितना ही बढ़िया बना हुआ है, उस भैया के मकान से रहने तो बढ़िया होता है, ऐसा बूझ करके बनाता है ना, चैन की चैन ही लटका देता है, यूं लटकते रहते यूं, आपने देखा होगा, उसकी स्त्री बच्चा देती है ना, तो अंडे के लिए भी बड़ा सुंदर घर बनाया है ऊपर घर से, जो घर बनाया है बीच में अच्छे अंडे ऐसा गूद घर बनाया है, बरसा बरसो कुछ नहीं आती, हवा में छुटा रहता है, वर्षा आती नहीं, काम आती नहीं, तो ऐसा एक सांस मात्र से बना देता है, दूसरे नहीं बना सकता, तो बढ़िया मकान बना देने कोई मनुष्य का नहीं है, बढ़िया बढ़िया मां तो बना दीजिएगा, मनुष्य जन्म का तो फल है भगवान की प्राप्ति, जिसे बाद में कभी यम लब्ध हुआ था परम लाभ मन देना, कल ये पास आएगा जिस लाभ के बाद में फिर दूसरा लाभ कोई हो ही नहीं सकता, जिसमें दुख गुरुना विचारे जिसमें गुरुतर दुख से विचलित नहीं किया जा सकता, ये 22वां श्लोक है गीता भर में एक नंबर का है, कसौटी कसने के लिए जोड़ी दूसरा नहीं दिखता, आप खोल देना बोल लाभ सो इससे ऊपर कर कोई होता नहीं, और दुख वह पहुंचता ही नहीं, दुख से योग का ही योग है, ऐसा लाभ मनुष्य में ले सकते ये और जुड़ी में नहीं मिलता, राज देवादी मैंने इंदिरादी के राज दिया, धर्मवादी पद में दिया, परंतु ये चीज तो मनुष्य जन्म नहीं है, जो बढ़िया चीज है वो ही मनुष्य जन्म में लेनी चाहिए, जो दूसरी दुनिया में न मिल सके, अब पशु पक्षियों को भी मिल जाए उसमें क्या मनुष्य जन्म क्यों खराब करे भाई, ये तो एक ही बात है, ये भोगों के भोगने के लिए नहीं है, आज भोगों के लिए कितनी बातें की जाती है, शास्त्र निषिद्ध आश्रम कितने किए जाते, कितने कितने पाप अन्याय किए जाते हैं भोग होने के लिए, बहुत गिर गया राक्षसों से असुरों से गिर गए, पुराने जमाने के राक्षस बड़े उनसे थे, वो मंत्र जप में श्रद्धा रखते थे, देवताओं में रक्षा करते थे, तपस्या में श्रद्धा थी उनकी, तो वो बहुत बड़ा बड़ा बनाया गया राक्षस असुर, आज अच्छे अच्छे आदमी से पहले पुराने राक्षस बड़े थे, विश्वास होते थे मंत्र जप में तपस्या में अशु शक्ति प्राप्त करते थे, तो ये मनुष्य शरीर तो केवल परमात्मा की प्राप्ति भाई हो जाए बहन हो परमात्मा की प्राप्ति करना है, खास बात ये है सच्चे देश परमात्मा की तरफ चलना है, कर्म भाई नीलम भाई कल्वेदी भाई पूरी भाई कई माताएं हो गई होगी, कई कई पुरुष हो गए, साधु हो गए, नृष्णों में हो गए, क्षतियों हो गई, यतिवर्द हो गए, इसके लिए मानव शरीर है, नर्तन पाय विषय मन देही पलट सुधाते सठ विष ले ही, अमृत के बदले में जहर देते अमृत देकर जहर लेते, ताई कबो भर कर न कोई कुंजा गहे पर्श में कोई, दो बात बताई मैं जो गीता में निषेध किया, भोगे शरीर प्रसन्नता नाम भोगे शरीर भोग में ऐसी भोग भोग में संग्रह में रहते हैं वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता कभी नहीं सकता, ये बात इस समाज में धारा है, ये दो के लिए ये बताया, जो भोग भोगते हुए तो अमृत के बदले जहर खाते हैं और संग्रह कहते हैं वो चिरमी लेते हैं, पारसमणि सोचे चिरमी इकट्ठे करते हैं, पारसमणि से बना लोहे का सोना बना लिया वो छोड़ करके चिरमी इकट्ठी करते हैं, जो मुंह काला तो भाई मानव शरीर इस वास्ते नहीं मिला है, भोग शरीर प्रसन्नता है, दो में लगे तो भोग भोगना संग्रह कर ले फिर भोग संग्रह कर ले, बहुत नीचे चले गए बहुत नीचे, मनुष्य शरीर सफल नहीं होता इसे, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति में सफल होता है, बहुत कम रह गए सब में, ब्राह्मणों में कम रह गए, क्षत्रियों में वैश्यों में शूद्रों में पुरुषों में, स्त्रियों में, ब्रह्मचारियों में, गृहस्थों में, बालपस्थों में, सन्यासियों में बहुत कम है। साधु केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए होते, उसमें भी परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल बहुत कम होगी। अकाल पड़ गया, जैसे फसल नहीं होती अकाल पड़ जाता है, ऐसे संतों में भी तो गया साधु कम हो, साधु कम, साधु तो और कम हो, बहुत कम होगी। संयम पूर्व रहना चाहिए, ग्रस्त में रहते हुए सबका उपकार करे, सबकी सेवा करे। वो दूर गया, खाऊ खाऊ सब लूट लगे, जितने ही लूट लो, जितने ही ठग लो, जितने बस ज्यादा संग्रह कर लो, वो होशियार संग्रह कर मर जाएंगे, वही कटा कर मर जाएंगे। सोच नहीं, समझ नहीं सकते क्या काम आएगा। जोर जोर धन कृपा धन मान रहे मन मोद, मधुमक्खी जो मोद मन कृत काल की मोद, मधुमक्खी बेटा करते लोग बाद देते हैं तो और भी जाते हैं। इस तरह से काम कर रहे हैं, मनुष्य शरीर के लायक काम नहीं है। संग्रह करने में मधुमक्खी कम होती है क्या? कितना बढ़िया संग्रह कर लेती है, आप संग्रह कर ही नहीं सकते, ऐसा शायद बनाए नहीं सकते जितना मक्खी बना लेती। मक्खी भवरी घर बनाती है कितना, वो तो बड़े नहीं बना सकते, कीड़े से भवरी बना दे। मनुष्य शरीर से लीजिए है, मनुष्य शरीर तो केवल एक बात, सदा के लिए शांति हो जाए, सर्वथा शांति हो जाए, किंचित बारे किंचित बारी कमी रहे नहीं, दुख तम विद्या दुख संयोग वियोग दुख का स्पर्श ही नहीं होता, महान आनंद की प्राप्ति, और खुद को प्राप्ति औरों को प्राप्ति। ऐसे संत हुए मानव, गोस्वामी जी के द्वारा कितना कल्याण हुआ, कितना होगा, कितना हो रहा पता ही नहीं। अपने भी लाभ हुआ, दूसरों को भी लाभ होता है। क्या भोगी संग्रह ना अपना कल्याण करता ना दूसरे का, किसी का कल्याण नहीं करता, ठगाई करके दूसरों को दुख देता है, आप भी नरकों में जाता है। भोगों में भोगने वाला, भोगों में भोग वाला फंसता है, औरों का नाश करता है, अपना भी नाश करता है। सज्जनों मनुष्य शरीर प्राप्त होगा मनुष्य केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, सच्चे हृदय से तत्परता से लग जाओ, बहुत सुगमता से परमात्मा उन्नति हो सकती है। भगवद गीता में बहुत विलक्षण बातें मिलती है कल्याण करने की, अलौकिक विचित्र विचित्र युक्तियां ऐसी होती है। तत्वेश नहीं है, साधक संजीवनी है। लोग कहते हैं कि एक पुस्तक पास में रहे बस साधक के लिए, और जरूरत नहीं इतनी सामग्री, ऐसी पुस्तकों में कितनी दृष्टि बात है। लग जाओ सच्चे हृदय से सज्जनों, एक एक गाड़ी तेजी से लगे, शरीर का कर्म योगी ज्ञान योगी भक्ति योगी तीनों की श्रेणियां बता दे अलग अलग, कहते बना नहीं सके हो, अब भी बन सकते हैं। अब जमाना गिरा है ना, जमाना गिरने पर ऐसी उन्नति करनी शुभ हो जाती है, क्योंकि इसमें कायदे में अभी शुभता है। कलयुग दूर आता है कलयुग, तो ये आध्यात्मिक उन्नति शुरू होती है। पहले जमाने में सच्चाई बहुत कम थी, ज्यादा थी, आज बहुत कम है। नेक नियत वाले पुरुष पोली पहले थे, स्त्रियों में अच्छे अपना सतित्व रखने वाली बहुत कई थी, आज बहुत कम मिलेगी। सच्चाई के साथ व्यापार करने वाला बहुत कम मिलेगा। तो आज ये महंगी वस्तु है, ये महंगी तो है, कलयुग के अनुसार मिलती सस्ती। भगवान के भजन में समय तो जितना सतयुग में लगता था उतना ही लगता है, और कीमत उठती है कलयुग के अनुसार। मौका बहुत बढ़िया मिला, इतना मौका बहुत दुर्लभ है, ये बहुत बढ़िया मिला हुआ है। व्यास जी ने कहा ना, कलयुग तुम धन्य हो, स्त्री हो तुम धन्य हो, शूद्र हो तुम धन्य हो। तो स्त्रियों के लिए भी मौका बहुत बढ़िया, शूद्रों के लिए बहुत बढ़िया, और कलयुग सबके लिए कल युग समझ युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल बहुत प्रयास भगवान की गुण गाने से। रामायण गीता जैसा ग्रंथ अपने सामने, गीता जैसा ग्रंथ, रामायण जैसा ग्रंथ, कितनी विलक्षण बात है। सुगम सरल बड़ी महत्ता की चीज, इसमें लग जाए सच्चाई से, तत्परता से, पढ़ने में, सुनने में, विचार करने में गहरा उतर गए, कितनी विलक्षण बातें लगी है। दो तरह के उपदेश करके बताना और कह के बताना, कह के तो राम कृष्ण भगवान ने बता दिया, करके बोले राम जी ने बता दिया, कितनी विलक्षण बात है। माता पिता के साथ कैसा बर्ताव करे, भाइयों के साथ बर्ताव कैसा करे, स्त्रियों के साथ कैसा करे, बैरी के साथ बर्ताव कैसा करे, बनवासियों के साथ कैसा करे, शहर में रहने वाले साथ कैसा करे। तो गीता ने कितनी बात बताई, स्वार्थ कामना का त्याग करके सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र हित में रति रति प्रीति, ये तो आत्मरति से आत्मरति, और तुष्यंती से रमंती से, भक्ति में ही रति, ज्ञान में भी रति, कर्म में भी रति, शेष कर्मणिया भी रत, सर्वसिद्धि लगती मेरा, जहां जाओ वहीं कल्याण की बात सीधी। व्यवहार में व्यवहार करते हुए, व्यापार करते हुए, शुभ काम करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर रहे, विलक्षण युक्ति गीता बताई, व्यवहार में परमार्थ, व्यवहार में परमार्थ, नियत केवल परमात्मा की प्राप्ति भी हो, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, सच्चे दिशा लग जाओ, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब और समान परमात्मा प्राप्त हो सकते है। सज्जनों मौका बहुत बढ़िया है, समय चूंकि पूरी का पछताने का भर जाप किसी का भी, एक बात मन में आई है तो संकोच होता है। हमारे मन में आती थी कि साधन बताने वाला नहीं, बताने वाला कैसे करे, क्या करे, किस तरह खोज कर। कल्याण के ग्राहकों से पत्र ऐसी बात बता, अब ऐसी बात नहीं, गीता के देखने से क्या करें कैसे करें, ये शंकर हम करे न करे बात अलग है, पर यू नहीं कोई बतावे तो हम करें, कोई बताने वाला नहीं है, हमारा तो नहीं ऐसी बात, कोई बताने वाला हो मन में आती, कोई बता देती, मेरे तो अब भी आती है, अब भी मन में आती, कोई बात में तो किससे पूछे, कोई हमारी दृष्टि में दिखता नहीं, आपकी दृष्टि में देखो तो कोई बता रहा भाई हमें, हमारे मन में आती है कभी, पहले भी आती थी, पहले बहुत ज्यादा आ रही थी, अब भी आती है, कोई अच्छे पुरुष मिले उनसे पूछे बात, तो आप लोगों की दृष्टि में कोई महापुरुष हो तो कृपा कर बताओ, बहुत कम ऐसी जगह। तो अपने काम साधारण तो अपने भी चला सकते, साधारण काम तो अपने चला सकते, विशेष काम के लिए हमने, पर जितना मिल जाए उतना तो करो, जितना मिल जाए उतना तो तत्परता से कहो लाओ काम में, फिर देखे जाएगा। तो वास्तु मार्मिक बातें बताने वाले कम है, पढ़ाई में भी बहुत कम ऐसे बताते नहीं, व्याकरण पढ़ने वाले व्याकरण की बातें बहुत कम बताते हो, जान जी को बड़ी बड़ी डिग्री सारी शास्त्री, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो हालत बताऊ, हालत शास्त्री आचार्य लोगों की पूरी नहीं कर सकते, संज्ञा पर कर, संज्ञा पर ऐसी बातें, तो अगर मिल जाए तो बड़ी भारी आनंद की बात माननी चाहिए, ऐसी दुर्लभ चीज बहुत कठिन है। गीता जी के भावों को समझने के लिए देखे तो कितनी मेहनत पड़ती है, कितना ख्याल करना पड़ता है, ये अपना उसूल दर्श मिलते। अरे मक्खन निकाला हुआ मक्खन, मक्खन मिश्री, मैं तो समझता हूँ साग बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है, भिक्षा में साग साथ निकल पा लिया। इस तरह से सामग्री मिलती है, केवल आप लोग, केवल केवल आप लोग चेष्टा करो, जितनी मुक्त कर अभिलाषा कि कैसे करे हम, कैसे करे, तो बहुत बातें मिली, सत्संग बातें मिलती है। कभी कभी मैं बोलता हूँ मेरे को वास्ते जाता, मेरे को वास्ते जाता, कितनी बड़ी बात है। ऐसी बातें गीता जी बात प्रसन्नता होती है, सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र का हित, सबका हित कैसे हो, ये देखता था दूसरों का हित होता है अपना कल्याण। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता। सगुण के निर्गुण की प्राप्ति दोनों प्राप्ति में ते प्राप्नुवन्ति मामेव, भगवान कहते लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, सगुण प्राप्ति में सर्वभूत हिते रता, सबका हित। कितनी कितनी बढ़िया बात बताई है, छोटी सी बात, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबकी उन्नति कैसे हो, सब श्रेष्ठ पुरुष कैसे बन जाए, सब भगवत भक्त कैसे हो जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, केवल भावना, कुछ जोर पड़ता नहीं, कोई प्रश्न आता नहीं, केवल भाव कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, केवल भाव। कितनी विचित्र बात, कर्म ना मन सा दृष्टि आदि थी अन्य परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे देखो जैसे परमात्मा, सुनो जैसे परमात्मा, जैसे परमात्मा कर्म ना बस सा दृष्टि आ गई थी अन्य अहमेव न मत तो नहीं बुद्ध सा, देखे जैसे परमात्मा, सुने जैसे परमात्मा, सोचे जैसे परमात्मा, बर्ताव जैसे परमात्मा। कितनी शुभ बात बताई, सिर्फ परमात्मा की देखो, परमात्मा को सुनो, परमात्मा को सुनो, परमात्मा की भोजन करो, जल पियो तो परमात्मा सुनो, भोजन करो तो परमात्मा को सुनो, चिंतन करो तो परमात्मा को सुनो, इंद्रियों के द्वारा तो ग्रहण अहम एव अनवत तो अन्य मैं ही हूँ, अन्य तो है ही नहीं, यदि बुद्धि कितनी सुनी, मेरा काम कुछ कर नहीं, देवानुभाव यथा नहीं ना तेरे अभाव, घर में रहते हुए सब कुछ आराम कैसे करे, एक एक सब आराम सब कुछ कैसे करे, स्वच्छ में कर बड़ी अमी रहता सरस्वती, भाई अपना काम करे, बहन अपना काम करे, पति अपना काम करे, पत्नी अपना घर में, माँ बाप अपना काम करे, बेटा बेटी अपना काम, उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे। कितनी विचित्र बात है, कितनी अलौकिक बात है, सुगमता से कल्याण हो जाए। केवल सर्वभूत हित रता, सब प्राणियों का हित कैसे हो, केवल भाव ही हो, उद्धार हो जाए। गीता की कितनी विलक्षण बात है, स्वार्थ मेरे को मिले, मेरे को मिले, ये डूबने का रास्ता। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि पाप क्या है, कि अपना स्वार्थ यही पाप है, गीता में लिखा है, पर गीता में लिखने पर भी समझ नहीं आती। अपना जो सुख जाना है, अपना स्वार्थ करना यही पाप है, दूसरों की सेवा करना यही पुण्य, गीता में लिखा है, पुस्तक में पढ़ा दिखा है। अथ के पापन करती काम है शक्रो, जैसे ये पाप है, अपना सुख जाना पाप है। दूसरी पुस्तक में पढ़ी बात एक कि जो अपनी उन्नति अपना सुख चाहना है वो राक्षसी स्वभाव है, मानव स्वभाव नहीं। प्रहलाद जी के पिताजी थे ना, मैं ही सुख मेरा ही बनेगा, ये मनुष्य स्वभाव नहीं, ये राक्षस स्वभाव, मानव सुख हो जाए, मैं ही धन बन जाऊ, मैं ही बन जाऊ, असली राक्षस। कितनी मार्मिक बात बता रही कर क्या रहे सही किधर जाना चाहिए किधर जा रहे शर्म आनी चाहिए केवल इतनी सी योग खाऊंगी सब बुद्धि हो सब सब कल्याण हो गया उद्धार हो गया सर्वभूति तीर्थ नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है भाई बहुत सुगमता से बैठा हो जाए व्यवहार भी अच्छा हो जाए परमार्थ सिद्ध हो जाए परमार्थ स्वार्थ है सर राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 22 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।